Świat.pl. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3. W korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Karol, do ziemi. Ziemia, mam problem. Jedzenie się skończyło. Został mi tylko przepyszny schab, faszerowany genialnym pesto z pomidorów. Niestety, to przepis Pascala. Ziemia, mam naprawdę duży problem. Zrób coś nieziemsko dobrego, bo teraz świeży schab wieprzowy w plastrach kosztuje tylko 4,99 za 360 gramów, a pieczarki 2,99 za 500 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 lutego, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Trzy kroki resortu zdrowia w sprawie szpitala w Policach. Podjąłem decyzję o nałożeniu kary finansowej na szpital, o wypowiedzeniu umowy z resortem. I w końcu decyzję o skierowaniu sprawy do prokuratury. To po tym, jak kobieta po zabiegu in vitro urodziła najpewniej nie swoje dziecko. Miał być przesłuchany, ale zamiast stawić się w prokuraturze, wysłał zwolnienie lekarskie. Chodzi o asesora komornika, o którym głośno w całym kraju. Pojawia się od paru dni w różnych krakowskich dzielnicach, ale Straż Miejska nie jest w stanie go namierzyć. Za moment o poszukiwaniach łosia. Są kary dla szpitala w Policach pod Szczecinem. Chodzi o podejrzenia, że podczas zabiegu in vitro doszło tam do błędu lekarskiego. 30-letnia kobieta urodziła nie swoje dziecko. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz wypowiedział klinice umowę na wykonywanie takich zabiegów. To wypowiedzenie będzie trwało 30 dni z tego względu, że musimy bardzo bezpiecznie przeprowadzić inne pary do innych klinik in vitro i musimy zaproponować tym parom możliwość wyboru kliniki, w której ta procedura będzie przeprowadzona. Minister Arłukowicz złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia błędu medycznego i nałożył na szpital maksymalną karę finansową, czyli 10% sumy kontraktu, który placówka podpisała z resortem zdrowia. Cała sprawa wyszła na jaw po tym, jak przeprowadzono badanie DNA. Wykonano je, bo niemowlę miało wiele wad wrodzonych. Wtedy okazało się, że kobieta w wyniku zapłodnienia in vitro urodziła córkę, która nie jest jej biologicznym dzieckiem. Zabieg in vitro przeprowadzono w szpitalu w Policach, który jest częścią Szpitala Klinicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Rzeczniczka placówki dr Joanna Woźnicka powiedziała, że trwa wyjaśnianie sprawy. Mogę potwierdzić, że do takiego zdarzenia doszło w naszym szpitalu. Sprawdzamy, czy zachowane zostały wszelkie procedury. Sprawa jest bulwersująca, dlatego zajmę się nią osobiście, zapewniał rzecznik odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Profesor Jacek Różański. Musimy mieć pewność, że doszło do tej pomyłki, czyli prowadzimy postępowanie w sprawie, a następnie, jeśli rzeczywiście doszło, wyjaśnić wszelkie okoliczności i odpowiedzieć sobie na pytanie, kto jest temu winien. Zabezpieczono już dokumentację medyczną. W lutym rozpoczną się przesłuchania świadków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Asesor, który bezprawnie zajął ciągnik rolnikowi spod Mławy, nie stawił się dziś w prokuraturze. Zamiast tego przesłał zwolnienie lekarskie. Gdyby się stawił, prawdopodobnie usłyszałby zarzut przekroczenia uprawnienia, tak śledczy muszą wyznaczyć kolejny termin przesłuchania. Niezależnie od tego, kancelaria komornika z Łodzi, w której asesor pracuje, chce zawrzeć z rolnikiem ugodę. Pełnomocnik rolnika nie mówi nie, ale nie spieszy się z decyzją. Dlaczego? O tym Ksenia Maćczak. Sprawa łódzkiego komornika zbulwersowała całą Polskę. Być może dlatego teraz chce przynajmniej w części szkodę naprawić. Rzeczniczka Krajowej Rady Komorników Monika Janus przekonuje, że ciągnik, i to droższy, rolnik może mieć od zaraz. Wystarczy jeden podpis. Pan komornik, czując się odpowiedzialny za działania swojego asesora, postanowił sam z własnych środków zakupić nowy ciągnik. Ten gest docenia pełnomocnik rolnika Lech Obara, choć do podpisania porozumienia wcale się nie pali. Przekonuje, że ciągnik, który komornik sprzedał, był zakupiony przy wsparciu unijnych środków. Musi więc najpierw klienta od strony formalnej zabezpieczyć. Żeby agencja nie wniosła roszczeń, że jednak musi być wrócone te 80 kilka tysięcy. Co nie zmienia faktu, że asesor komornika i tak prawdopodobnie usłyszy zarzut. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W Montpellier na południu Francji ruszył proces osób, które zbierały żywność wyrzuconą przez supermarkety. Oskarżono je o kradzież. O tej bulwersującej sprawie Marek Brzeziński. Mieli w kieszeni kilka centów, a w lodówce pusto. Trójka lokatorów mieszkających na dziko w jednym z domów w Montpellier postanowiła poszukać jedzenia na śmietnikach, na które supermarket wyrzuca przeterminowaną żywność. Jednak worki ze śmieciami znajdowały się na wewnętrznym podwórku należącym do sklepu. Prokurator zarzuca im zatem wtargnięcie na teren prywatny i kradzież. Adwokat oskarżonych jest oburzony nie tylko tymi zarzutami, ale także faktem, iż w bogatej Francji w 2015 roku ludzie są zmuszeni do szukania pożywienia na śmietnikach. Według organizacji humanitarnych w ostatnich latach zaczęło to być zjawisko masowe. Przyczyną jest kryzys i rosnące bezrobocie. Prawo do zapomogi wygasa po 3 latach pod warunkiem, że dana osoba wcześniej pracowała. Wiele oburzenia opinii publicznej wywołuje fakt, iż przeterminowaną żywność zarządzający supermarketami każą oblewać żrącymi lub trującymi substancjami, aby nie mogli z niej korzystać ludzie żyjący w skrajnej nędzy, a tych z każdym rokiem przybywa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec w serwisie jeszcze o poszukiwaniu łosia. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że poszukiwany ukrywa się w Krakowie. Od soboty tropi go tamtejsza straż miejska. Mieszkańcy alarmują funkcjonariuszy, że zwierzę pojawiło się w ich okolicy, ale gdy patrol przyjeżdża, po łosiu nie ma śladu. Dziś nastąpił przełom. Znaleźli trop, informuje rzecznik krakowskiej straży miejskiej Marek Anioł. Potwierdzili jedną rzecz, potwierdzili ślady na śniegu. Mamy taką sytuację, że łoś od kilku dni spaceruje po Krakowie. Czyli strażnicy miejscy mają trop, co dalej? Mają trop, starają się tym tropem iść. Prawdopodobnie trop zgubili, niestety. Gdzieś ślady się urwały, łoś rozpłynął się znów w powietrzu. No i cóż, czekamy na kolejne sygnały, może ktoś łosia znów zauważy. Sprawa tylko na pozór jest zabawna. Strażnicy przestrzegają, by nie zbliżać się do łosia. Spłoszone zwierzę może być bardzo niebezpieczne. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. To były Mrzonki. Piłkarze Legii Warszawa w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Europy z Ajaxem Amsterdam zagrają bez udziału publiczności. Komisja odwoławcza UEFA podtrzymała karę 2 kolejnych spotkań u siebie w europejskich pucharach przy pustych trybunach nałożoną na mistrzów Polski za rasistowskie okrzyki kibiców Legii, chociaż czy można ich nazywać kibicami, podczas jesiennego meczu przeciwko Lokeren. Władze klubu odwołały się od tej decyzji bez skutku. Tuż za podium znalazły się nasze biatlonistki w biegu sztafetowym w Mistrzostwach Europy. Polki w składzie Monika Chojnisz, Magdalena Gwizdoń, Weronika Nowakowska-Ziemniak i Krystyna Guzik zajęły 4. miejsce i to przyzwoity wynik. Na drugim biegu nie są nasi biatloniści. Oni podczas rywalizacji sztafet zostali zdublowani i zajęli 14. pozycję. Cała nasza reprezentacja wraca z mistrzostw z jedynym srebrnym medalem Nowakowskiej-Ziemniak. To zdecydowanie za mało, utyskuje trener kadry kobiet Adam Kołodziejczyk. Te mistrzostwa nie poszły po naszej myśli, bo tylko jeden medal Weroniki Nowakowskiej w biegu sprinterskim. Co prawda te miejsca, niektóre były bardzo blisko podium, tak jak Moniki 5. czy 4. Krysi Guzik, a dzisiaj też 4. sztafety, ale jednak miały to być medale. Z założenia było to, że jednak jechaliśmy tam po medale. Biatlon zamieniamy na bieganie i jedyny taki bieg na świecie. 3 maja to nie biegacze będą biec do mety, to meta będzie gonić biegaczy, a wszystkie zebrane środki przy okazji Wings for Life World Run zostaną przeznaczone na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. O tym niezwykłym wydarzeniu opowiada dyrektor sportowej imprezy w Polsce Adam Klein. To chyba jedyny bieg na świecie, z którego środki są przeznaczone w 100% tylko na jeden główny cel charytatywny, czyli na wsparcie fundacji, która zajmuje się poszukiwaniem metod leczenia problemu przerwanego rdzenia kręgowego. W 35 lokalizacjach na całym świecie startują w tym samym momencie, czyli o godzinie w Polsce to będzie 13, w Australii to będzie 21, w Stanach Zjednoczonych to będzie 2 w nocy. Startują biegacze i biegną tak długo, dopóki nie złapie ich tak zwany catcher car. Ten catcher car to jest samochód, który rusza 30 minut później niż wszyscy biegacze. I gdy ich dogoni, jednych szybciej, innych wolniej, będą musieli zejść z trasy po zakończeniu biegu. W Polsce Wings for Life odbędzie się tak jak przed rokiem w Poznaniu, a nam miło poinformować, że Trójka jest patronem tego wydarzenia. To jeszcze kilka słów o skokach narciarskich. Trener Łukasz Kruczek zdecydował, że na konkursy Pucharu Świata w Titize Neustadt zabierze Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Aleksandra Zniszczoła, Jana Ziobrę, Klemensa Murańkę i Dawida Kubackiego. A pamiętasz może, jak długo w tamtym roku meta goniła najlepszych w Polsce? Oczywiście, że pamiętam. Zwycięzca przebiegł 49 km i 80 metrów. Nazywa się Grzegorz Urbańczyk. Natomiast ten wynik światowy był dużo, dużo lepszy. Tam bodaj 80 niemal kilometrów przebiegł zwycięzca. A nasz zwycięzca 44 km? 49 km i 80 metrów. Maraton i trochę. Maraton i trochę i co więcej miał taką bardzo fajną nagrodę, bo za to, że wygrał w tamtym roku w Polsce, mógł sobie wybrać, gdzie wystartuje w kolejnym roku. Ta impreza odbywa się na 6 kontynentach. kontynentach i jak myślisz, jaki sobie kontynent wybrał? Australia. Tak jest, wystartuje w Melbourne. W maju to będzie australijska jesień, czyli jeszcze gorąco. Ale da się nic. U nas, proszę Państwa, w nocy wszędzie może pruszyć śnieg, no i wszędzie mróz. Temperatura od minus 9 stopni w Małopolsce do minus 4 w centrum i nad morzem i do minus 3 w Wielkopolsce. Jutro wszędzie trochę chmur, trochę słońca i prawie wszędzie może przelotnie padać śnieg. Temperatura od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 stopnia na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed 17 mówiliśmy o tym, że aby jeść dla zdrowia i dla figury, to trzeba jeść mniej. I tak optymalnie byłoby jeść tyle, co dwie nasze dłonie, bo to jest porównywalne do naszego żołądka. Mhm. Korzystając z tego, że Krzysztof został jeszcze w redakcji, że jest z redakcji w studiu, a jest z redakcji sportowej i biega do tego, to pewnie zna się na rzeczy. Być może będzie mógł doradzić. Chciałbym się zapytać, co ja mam zrobić. Otóż mam 1,67 m wzrostu. Jak słychać, jestem facetem, a jednocześnie dłonie mam duże bardzo, tak samo stopy, bo dłonie mam rozmiar 12, czyli rękawiczkę, czyli jak Mariusz Wach albo Andrew Gołota. No i co teraz? Ja się zastanawiam, czy jeżeli ten nasz słuchacz ma dosyć duże stopy i dosyć duże dłonie, to może ma też większy żołądek. No moim zdaniem natura tak mu sygnalizuje, no że ma duży żołądek, właśnie dając mu też duże ręce. Proszę jeść dużo. Jeść. Do oporu. Ale niektórzy zaczynają kombinować. Często jem posiłki ze swoim kolegą, który jest budowlańcem i on ma dwa razy większe dłonie ode mnie. I stąd moje pytanie, czy ja mogę swoje dawki żywieniowe odmierzać, jak gdyby uwzględniając wielkość jego dłoni, bo on ma prawie dwa razy większe ode mnie, a to mi lepiej pasowało. I on powinien dwa razy więcej pracować. Mam taką podpowiedź. A to dobre. Albo będzie ważył tyle, co ten kolega. Tak. 22,7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Co jest, a nie przyszłość. najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo powoli. Śpiewaj mi pierwszy raz. Nie jest to nic takiego. Nie jest, nie ziębi ani grzeje, gdy widzisz mnie i to, czego chcesz, bo lepiej odłożyć to na potem, niż kupić w worku kota, a potem karmić go, kiedy zechcesz. Śpiewaj mi, że to jest coś najpiękniejszego na świecie. Chciałem się tylko pochwalić, że w zeszłym roku otrzymałem od znajomej takie duże radio z 49 roku, lampowe, i ono działa, tylko oczywiście długie fale, średnie krótkie, natomiast jako, że słucham Trójki, nabyłem drugiej ręki radio z UKF-ami, trochę nowocześniejsze z 61 roku, no i to jest też bajka. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Opuszczenie budynku i zapłata ponad $1 000 000 to orzeczenie petersburskiego sądu arbitrażowego w stosunku do polskiej placówki dyplomatycznej. Ta kwota to, zgodnie z werdyktem, zadłużenie konsulatu wobec władz miasta. Władze Petersburga twierdzą, że placówka nie płaciła czynszu od 1993 roku, o czym z Moskwy nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W sierpniu ubiegłego roku przedsiębiorstwo obsługi zagranicznych przedstawicielstw Inpred Service w imieniu władz Petersburga wystąpiło do sądu z roszczeniem zwrotu budynku i wypłacenia zaległego czynszu. Strona rosyjska twierdzi, że Polska zerwała w 1993 roku umowę o nieodpłatnym użytkowaniu nieruchomości przez dyplomatów. Na dzisiejszej rozprawie nie było przedstawicieli konsulatu generalnego, bowiem placówki dyplomatyczne nie mają zdolności prawnych do występowania przed sądem. Z komunikatu przekazanego Polskiemu Radiu przez ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie wynika, że orzeczenie sądu arbitrażowego narusza prawo międzynarodowe, bowiem pomieszczenia urzędu konsularnego zgodnie z konwencją wiedeńską są nietykalne. Czy rzeczywiście my musimy coś zapłacić za nasz konsulat? Polska przestała płacić czynsz. Jan Piekarski, Europejska Akademia Dyplomacji. Ponieważ władze Petersburga, które są właścicielem tej nieruchomości, zażądały wielokrotnego podniesienia stawki opłat czynszowych, natomiast Polska negocjowała te stawki, jednocześnie nie była gotowa płacić podwyższonych stawek z uwagi na to, że rosyjskie placówki w Polsce, w Warszawie, nie płaciły czynszów i nie płaciły również żadnych podatków. Mamy dwa podstawowe akty, które na forum międzynarodowym ogólnym regulują te relacje. Rafał Tarnogórski, ekspert z dziedziny prawa międzynarodowego. To są dwie konwencje wiedeńskie. Konwencja o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku i konsularnych z 1963. Oprócz tego, to czasami bywa ważniejsze, państwa w stosunkach dwustronnych wiążą się konwencjami konsularnymi, czyli umowami dwustronnymi, w których reguluje się stanowisko i sposób, tak jakby dokładny zakres stosunków konsularnych. No właśnie, bo tutaj władze petersburskie powołują się na to, że konsulat generalny powinien płacić za czynsz od kwietnia 93 roku, bo Polska w trybie jednostronnym wypowiedziała umowę międzyrządową z 83 roku o nieodpłatnym użytkowaniu nieruchomości zajmowanych przez dyplomatów. Nie jest tak, że Rzeczpospolita Polska w stosunkach z Federacją Rosyjską ma problem z niezapłaconym czynszem za konsulat w Petersburgu. Otóż sprawa pewnych nieruchomości, nierównowagi w nieruchomościach dyplomatycznych i używanych na cele dyplomatyczne między Federacją Rosyjską i jeszcze wcześniej ZSRR, no ma swoją historię i należy spojrzeć też z drugiej strony, mianowicie są budynki użytkowane w sposób bezumowny przez stronę rosyjską na terytorium Polski, Warszawy. Również są używane w sposób bezumowny i bez czynszu. Można powiedzieć, że daliśmy się trochę wpuścić w maliny, bo w latach 70. władze ówczesnego Związku Radzieckiego uzyskały u nas możliwość kupna gruntu, pobudowania, zainwestowania na tym gruncie. Zostało to wpisane do ksiąg wieczystych, natomiast my uzyskaliśmy jedynie obietnicę wpisania do ksiąg wieczystych, natomiast takiego wpisu nie było. No więc źle się dzieje, jak nie pilnujemy spraw, jak to się mówi, z centymetrem w ręku. Jeżeli dajemy coś jednej stronie, to powinniśmy trzymać swoją sprawę na takim etapie, żeby oni również od nich wymóc to zobowiązanie. Co do zasady również dąży się, żeby w stosunkach dwustronnych istniała pewna równowaga. To znaczy, jeżeli państwo A, Polska, posiada w państwie B ambasadę i tam jest to teren, który Skarb Państwa Polski kupił, nabył na własność, to może się zdarzyć, że państwo B może się zwrócić do polskiego MSZ-u, żeby na zasadzie wzajemności również nabyć określony budynek na cele misji. Reasumując, nasz konsul ma pakować walizki i szykować się do Polski? Jestem przekonany, że w polskim MSZ-cie nikt jeszcze czeku na taką kwotę, jakiej żądają Rosjanie, nie wypisuje i no to póki co nie znam takiej praktyki, żeby przyszedł komornik i zaplombował budynek lub też zażądał wyprowadzenia się urzędu, tym bardziej, że jest to urząd, w którym również mieszka część pracowników. Można jedynie dodać, że w relacjach polsko-rosyjskich zasada wzajemności i równowagi raczej nie występuje. Jeszcze w ubiegłym roku Rosja była właścicielem 14 nieruchomości w Polsce, natomiast Polska wynajmowała na terenie Rosji 3, a starała się o dodatkowe 3. Sprawą konsulatu w Sankt Petersburgu zajęła się Anna Rokicińska. Temat powróci jeszcze w Pulsie Trójki o 17.40. Czyli niebawem. A nasz telefon w każdej sprawie 22 i 7 trójek. I'm popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. W Krakowie trwają poszukiwania łosia. Ponieważ miałem taki przypadek kiedyś, że na drodze minąłem łosia, którego dzięki, że tak powiem, czujności ominąłem. Zadzwoniłem na policję, ostrzegłem o tym wypadku, że taka jest takie zagrożenie. Ujechałem jakieś pół godziny i później do mnie zadzwonił dyżurny z zapytaniem, jak ten łoś wyglądał. Więc może w Krakowie dobrze byłoby straży miejskiej dać rysopis łosia. Wysoki, pociągła twarz, krótkie, kasztanowe włosy. Może by to pomogło. Ale ten w Krakowie jest przebiegły, bo on pojawia się i znika. 22,7 trójek, a przed nami Europa od kuchni i Ernest Zozuń. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Ja się nie wyjmę, trzeba być tutaj. Nie wiem, czym wy się chcecie ogrzewać. Energetyki jądrowej nie chcecie, gazu nie chcecie. Chyba drzewem się będziecie ogrzewać. Ale drzewo też najlepiej brać z Syberii. Dużo w Sibir nadejdzie. Żartował i słusznie z nas, czyli z Europy, Władimir Putin, bo 30% gazu, który zużywa Europa, to gaz rosyjski. No a w niektórych państwach ten procent jest znacznie wyższy i osiąga nawet 90 i 100%. Zatem on kurkiem kręci, a my nerwowo sprawdzamy. Czy mamy, czy nie? Czy mamy, czy nie? Gaz. Polityka energetyczna do tej pory z reguły była prowadzona przez państwa członkowskie. Ernest Wyciszkiewicz, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. A więc różnice interesów, które są nieuchronne w tym obszarze, powodowały, że każda ze stolic ciągnęła w swoją stronę. Mamy korporacje, mamy instytucje europejskie, które mają swoje interesy. Czyli brak jedności i spójności europejskiej w tej bardzo ważnej materii. I tak było do 2009 roku, kiedy to w styczniu duża część południowej Europy odkręciła kurek i nic. Gazowy konflikt między Rosją a Ukrainą spowodował odcięcie dostaw gazu z Rosji do znacznej części południowej Europy i wówczas Unia zaczęła myśleć, co robić. Energia w Europie w poszukiwaniu partnerstwa. Czy Unia Energetyczna może być remedium na kryzys ukraiński, na to, co dzieje się? Będę namawiał wszystkich do podjęcia tego trudnego tematu Unii Energetycznej. Wtedy pierwsze pomysły się pojawiły, powstało wiele różnych inicjatyw ustawodawczych i ostatnią zaproponowaną przez Polskę jest Unia Energetyczna z tego roku. Unia Energetyczna zaproponowana przez Polskę ma obejmować wspólną infrastrukturę energetyczną, rozwój własnych źródeł pozyskiwania surowców energetycznych, szeroką dywersyfikację dostaw, a co najważniejsze wspólne występowanie na rynku wobec dostawców surowców energetycznych z zewnątrz. Podstawowym celem Unii jest uniezależnienie się od dostaw ropy i gazu z Rosji. Unia Energetyczna ma stanowić swego rodzaju parasol łączący interesy wszystkich krajów pod wspólnym szyldem. Ernest Wyciszkiewicz. A więc chodzi o takie rzeczy, jak na przykład inwestycje w infrastrukturę wewnątrz Unii Europejskiej, aby gaz, który wszyscy mamy, mógł być przesyłany między krajami członkowskimi w miarę elastycznie. Jeżeli kryzys wybuchnie na przykład w Europie Środkowej, żeby była możliwość dostarczenia tego surowca z innych regionów Europy. Dwa, żeby stworzyć pewne mechanizmy solidarnościowe, a więc żeby hasło, że Europa powinna mówić jednym głosem, nie było tylko deklaratywne, ale żeby realnie państwa były zobowiązane do udzielania sobie pomocy. Takie mechanizmy zostały już wpisane w ustawodawstwo, ale brakuje trochę woli politycznej, aby je realizować. Trzecia rzecz to wydobycie własnych surowców. To jest polska propozycja związana z naszymi oczekiwaniami co do rozwoju potencjału łupkowego, bardzo dalekookresowo, ale wskazuje na jedną rzecz, że Unia na tle polityki klimatycznej, rozwoju źródeł odnawialnych nie powinna rezygnować z zasobów, które ma u siebie. Chodzi nie tylko o gaz, potencjalny gaz łupkowy w Polsce czy w innych krajach, ale również polski węgiel. I wreszcie rzecz nowa, chyba najtrudniejsza do wprowadzenia, bardzo niepewna, to jest zbudowanie swoistego mechanizmu wspólnych zakupów gazu od dostawców zewnętrznych. To jest rzecz, o której się wcześniej nie mówiło. Ona pojawiła się w polskiej propozycji i stąd stanowi rdzeń sporu dzisiaj. Stanowi rdzeń sporu, ale także filar przedsięwzięcia. Podobne podejście ma Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za tworzenie Unii Energetycznej. Maroš Šefčovič uważa, że na początku Unia powinna zdecydować się na dobrowolne zakupy. W rozmowie z Polskim Radiem przyznał jednak, że to będzie trudne. Z jednej strony jest Europa Zachodnia, w której panuje przekonanie, że nie trzeba niczego zmieniać, bo firmy, które kupują gaz, dobrze działają, nie ma żadnych zakłóceń. Ale w Europie Środkowo-Wschodniej sytuacja jest zupełnie inna. Kolejny pomysł, który Polsce odpowiada i na który naciska szef Rady Europejskiej Donald Tusk, to większa przejrzystość w negocjowaniu kontraktów gazowych między unijnymi krajami a dostawcami spoza wspólnoty, na przykład z Rosją. Komisja chce uczestniczyć w tych negocjacjach. Chcemy mieć możliwość dokładnego zbadania projektów umów, zanim zostaną podpisane. Wiemy, że nie wszyscy będą się chcieli na to zgodzić, ale w Unii Energetycznej chodzi o to, by zmusić kraje do większej współpracy, by przeszły z myślenia narodowego na europejski. Projekt Unii Energetycznej Komisja Europejska ma przedstawić 25 lutego. Beata Płomecka, Polskie Radio. Jesteśmy w momencie, w którym trzeba krok po kroku... Jeszcze raz Ernest Wyciszkiewicz, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Pewne te elementy, które Polska zaproponowała, sukcesywnie wprowadzać. To nie nastąpi z dnia na dzień, bo to jest niesłychanie trudne, niesłychanie złożone i kosztowne też. Wymaga namówienia wielu graczy wokół, żeby poszli naszym śladem, ale teraz jest dobry moment. Trudno o bardziej widoczną chwilę, w której to zagrożenie związane z naszym uzależnieniem dużym od dostawcy ze wschodu byłyby bardziej widoczne. Dla przestrogi, to jak pan żartował? Ja się nie będę mieć, trzeba było tutaj pić. Nie wiem, czym wy się chcecie ogrzewać. Energetyki jądrowej nie chcecie, gazu nie chcecie. Chyba drzewem się będziecie ogrzewać, ale drzewo też najlepiej brać z Syberii. Ale jak to mówią, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Jeśli Europa okaże się solidarna i konstruktywna, to być może to ona będzie się na końcu uśmiechała. Ale to już będzie inna historia. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. To był Ernest Zozuń. Minęła 17.30. Trójce skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Kredyt dla Ukrainy będzie przyznany na zasadzie pomocy wiązanej, tak zapowiada premier Ewa Kopacz, wyjaśniając kwestię obiecanych Kijowowi 100 milionów euro. Dziś rząd zajął się założeniami polskiej polityki zagranicznej. Szefowa rządu mówi, że z jednej strony Warszawa będzie wspierać Ukrainę choćby w reformach gospodarczych, a z drugiej będzie wspierać politykę unijnych sankcji wobec Rosji. Decyzje w tej sprawie mają zapaść na szczycie w przyszłym tygodniu. Systematyczne działania, które pozwolą na to, aby zakończyć to, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, a więc konflikt zbrojny, jest priorytetem działań w tej chwili Unii Europejskiej. Założenia polskiej polityki zagranicznej minister Grzegorz Schetyna ma wkrótce zaprezentować w Sejmie. Grecki minister obrony informuje, że został zaproszony na rozmowy do Moskwy. Jak komentuje AFP, nowy grecki rząd nie ukrywa prorosyjskich sympatii, co wywołuje pytania o ewentualną zmianę w polityce zagranicznej Aten. Ważne decyzje w sprawie groźnego przestępcy, który niedawno opuścił więzienie w Sztumie, skazany za gwałt i zabójstwo 5-miesięcznej dziewczynki Henryk Z, przeszedł badania w gdańskim szpitalu psychiatrycznym. Po ich zakończeniu biegli wystąpili do sądu o przeprowadzenie obserwacji psychiatrycznej. Sąd przychylił się do tego wniosku. Wcześniej sąd nie zdążył z wydaniem decyzji o izolacji przestępcy, choć władze więzienia z wnioskiem wystąpiły pół roku temu. A na koniec serwisu Zakopane i zatrzymanie dilera narkotykowego. 33-latek na Krupówkach handlował oscypkami, ale nie tylko. Oprócz oscypków na stole były również poporcjowane narkotyki. Była to amfetamina i marihuana. Policjanci zabezpieczyli około 80 porcji narkotyków o wartości czarnorynkowej blisko 7 tysięcy złotych. Policjanci zdziwili się, że w tak oficjalny sposób te narkotyki były wystawione do sprzedaży. Mówiła Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Mężczyzna trafił do aresztu. Może mu grozić do 3 lat więzienia. Tyle w skrócie, a za pół godziny... Platforma Obywatelska jest jak reprezentant Kataru. Będzie o dzisiejszych personalnych zaskoczeniach na politycznej scenie. Zapraszam na 18. Teraz w Trójce Ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Propozycja przewalutowania kredytów frankowych jest nadal na stole, tak mówi szef Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak. Ma on nowy pomysł z dwoma kredytami. Przewodniczący KNF zakłada, że kredyt hipoteczny będzie można przeliczyć na złoty po kursie, jaki obowiązywał wtedy, gdy je zaciągano. Różnica między tak przeliczonym zadłużeniem a obecnym trafiałaby na nowy kredyt niezabezpieczony hipoteką. Klient miałby spłacić połowę tej kwoty, resztę wziąłby na siebie bank, tłumaczy szef KNF-u. przyjęliśmy, że oprocentowanie kredytu niezabezpieczonego hipotecznie wynosić będzie 1% i będzie stałe. Termin spłaty tego kredytu wynikający z umocnienia franka byłby taki sam jak kredytu hipotecznego. Jest jednak jeden warunek przewalutowania. Pokrycie przez kredytobiorcę różnicy, jaka występuje pomiędzy sumą dotychczasowych rat spłaty, a sumą, jaką musiałby zapłacić, gdyby posiadał kredyt w złotych. KNF szacuje, że realizacja takiego pomysłu kosztowałaby banki rocznie od miliarda do miliarda 200 milionów złotych. Łącznie 25 miliardów rozłożonych na kilkanaście lat. W piątek szef KNF ma przedyskutować ten pomysł z szefami banków. To nie jedyna kwestia dotycząca frankowiczów. Premier Ewa Kopacz poinformowała dziś, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzyma dodatkowe 5 milionów złotych na wzmocnienie ochrony klientów instytucji finansowych. Miliard 380 milionów dolarów ma zapłacić agencja ratingowa Standard & Poor's za błędne ratingi. To odszkodowanie za zawyżanie ocen obligacji hipotecznych w latach 2004-2007. Krach tego rynku wywołał później światowy kryzys finansowy. Agencja uzgodniła wysokość odszkodowania z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości. Maleją zatory płatnicze w polskich firmach. 3 miesiące i 12 dni. Tyle wynosił średni czas oczekiwania na zapłatę faktury w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Tak wyliczył Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej. To najkrótszy okres od 6 lat. Faktur płaconych nieterminowo jest też coraz mniej. W ostatnich 3 miesiącach ubiegłego roku stanowiły one 22,5% wszystkich faktur. Jeśli chodzi o wyniki giełdowe, to dziś mamy wzrosty. W Warszawie WIG20 zyskał 0,23%. Nad kreską toczą się również notowania w Stanach Zjednoczonych. S&P 500 zyskuje w tej chwili 0,63%. A złoty dziś się umocnił. Euro kosztuje 4,16, dolar 3,62 zł, funt 5,49, a frank szwajcarski 3,94 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. W nocy wszędzie może pruszyć śnieg, temperatura wszędzie poniżej zera, od minus 9 stopni w Małopolsce do minus 4 w centrum i nad morzem i minus 3 w Wielkopolsce. Jutro wszędzie dużo chmur i trochę słońca, będą także przejaśnienia, możliwe także przelotne opady śniegu, czyli bez zmian, temperatura od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 stopnia na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeśli ktoś proponuje Ci wystawienie fikcyjnych faktur lub prosi Cię o dowód osobisty i daje Ci za to pieniądze, ostrzegamy, to może być przestępstwo karuzelowe. Jest to szczególnie okrutny rodzaj oszustwa, którego ofiara często zostaje z wielomilionowym długiem wobec państwa. Nie daj zrobić się w słupa, nie daj się wplątać w przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy, nawet jeśli ktoś chce Ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja dosyć często poruszam się po Krakowie, bo jestem mieszkańcem Krakowa i chciałem zwrócić uwagę, że Łosi to u nas dostatek, zarówno tych zmotoryzowanych, jak i pieszych, bo wystarczy wyjechać w Szczycie i zobaczyć, jak Łosie stają i blokują skrzyżowania na czerwonym świetle, bo wjechały na skrzyżowanie, a chociaż nie miały gdzie zjechać, albo piesze Łosie, które gdzieś tam przechodzą w niedozwolonych miejscach i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że Straż Miejska powinna trochę zwolnić tempo, bo ten czterokopytny łoś to chyba nie jest największe zagrożenie dla mieszkańców Krakowa. Southern wind, take me back home. Far away from this place, I don't belong. Southern wind, guide me till the morning. Let me wake up to that Dixie dawn, where I can sing my freedom song. Southern wind, Southern wind. Propozycją do Straży Miejskiej dzwonię miasta Krakowa, kiedyś stołecznego, żeby zaciągnęli opinii Straży Miejskiej miasta Szczecinka. Oni tam są dosyć skuteczni w tego typu rzeczach, albo na przykład zaprosić na gościnne występy Straż Miejską ze Szczecinka i wtedy problem łosia zniknie. Łoś poszukiwany jest w Krakowie, pojawia się to tam i znika. Jeżeli ktoś z Państwa widział albo widzi łosia w Krakowie, to czekamy na sygnał 22 i 7 trójek. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Teraz Leny Krawica, już za chwilę Damian Kwiecki, Puls Trójki. Let your body talk. Stop. Kwadrans przed 18:00, trójka. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. W okolicy Debalcewa, Doniecka i Ługańska w ostatnich godzinach zginęło 16 cywilów i 5 żołnierzy. Ukraińskie władze twierdzą, że Rosja używa na wschodzie tak zwanych batalionów zaporowych, które mają uniemożliwić odwrót separatystom atakującym ukraińską armię. Od wczoraj takich ataków było ponad 130, a Władimir Putin mówi o zaniepokojeniu i apeluje do obydwu stron o zaprzestanie walk. O tej sprawie, a właściwie o tym, co wynika z tej sytuacji na Ukrainie, porozmawiamy teraz w Pulsie Trójki. Moimi gośćmi są profesor Tomasz Stryjek, Polska Akademia Nauk, Kolegium Civitas. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Tomasz Czuwara, Fundacja Otwarty Dialog. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Równocześnie z wydarzeniami na Ukrainie, ale to oczywiście z nich wynika, zaostrzają się relacje rosyjsko-polskie, relacje dyplomatyczne. Dwie mocne odpowiedzi na słowa Grzegorza Schetyny dotyczące Auschwitz, tego, kto wyzwalał obóz, a także dotyczące obchodów rocznicy zakończenia wojny. To jest jedna sprawa. Dzisiaj mamy decyzję sądu o nakazie misji dla polskiego konsulatu generalnego w Petersburgu. No i trzeba zauważyć, że to napięcie pojawia się po okresie, w którym zaznaczano, że Polska wycofała się z tej pierwszej linii, jeśli chodzi o nacisk na Rosję. Dlaczego w takim razie mamy zaostrzenie tej retoryki? Profesor Tomasz Stryjek. Znaczy, no mnie się zdaje, że to trzeba też spojrzeć na stronę polską tutaj, jak ona działa. Otóż ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z serią niezręcznych działań w zakresie tak zwanej polityki historycznej po polskiej stronie. To są wypowiedzi chyba niepotrzebne, w szczególności ta pierwsza ministra Schetyny dotycząca Auschwitz. Również nie jestem przekonany do pomysłu tych obchodów, organizacji tych obchodów 8 maja na Westerplatte, a na pewno już do tego ujawnienia teraz tego pomysłu. Myślę, że mamy do czynienia z sytuacją taką, że po stronie polskiej Polska jakby nie ma już instrumentów, jak może działać w tym konflikcie, który się toczy w Donbasie. Być może dlatego następuje przesunięcie w stronę polityki historycznej, która jest polityką symboliczną, ponieważ w warstwie działań realnych nie bardzo można Polska sama coś zrobić. Rzeczywiście nie może. Dlaczego te słowa w pana ocenie są niepotrzebne, czy nic z nich nie wynika, czy są niezręczne? No, dlatego, że to jest przesuwanie konfliktu, tak, w płaszczyznę symboliczną, w której rzeczywiście Rosja prowadzi zmasowaną propagandę historyczną, której celem jest zawłaszczenie całego zwycięstwa nad Trzecią Rzeszą dla niej samej, z pominięciem innych narodów Związku Radzieckiego, to jest bezsprzeczne. Prowadzi zmasowaną propagandę od ponad roku w stosunku do rewolucji ukraińskiej, władz Ukrainy, w której oskarża o powiązania ze skrajnym nacjonalizmem, faszyzmem, prawda, władze ukraińskie. Ale to jest, ona prowadzi tą walkę, ale to jest takie trochę przyjmowanie tej płaszczyzny, którą ona sama dyktuje. Nie ma sensu wchodzić w tę walkę. Nie ma sensu, bo to niczego nie zmieni i nie uda się prawdopodobnie wybić Rosji z tej polityki i z tej pozycji, którą ona sama sobie przypisała. Tomasz Czuła. Głównego zwycięzcy w wojnie. Ja uważam, że to, co robi MSZ w tym momencie i to dosyć mocne, te dosyć mocne odpowiedzi na sygnały płynące ze strony rosyjskiej, jest bardzo dobre. I tutaj się nie zgodzę z panem profesorem. Pozwolę sobie nie zgodzić. Przede wszystkim, jeśli chodzi o tę pierwszą wypowiedź pana Schetyny, to warto pamiętać, że to nie ta wypowiedź stała się zarzewiem konfliktu wokół rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz, tylko sposób zaproszeń, który był jednakowy dla wszystkich państw i tylko Rosja się o niego obraziła, można powiedzieć. I dopiero później, jakby w odpowiedzi na te zarzuty, minister Schetyna opowiadał o tym, że Ukraińcy też byli oczywiście w tych oddziałach, co zresztą jest zgodne z prawdą historyczną. I oczywiście wchodzimy w tym momencie na ten sam poziom retoryki, jaki prezentuje Federacja Rosyjska, natomiast cały czas poruszamy się jednak na gruncie faktów i oburzenie strony rosyjskiej na fakty, które są po prostu wyciągane na wierzch, no nas tutaj nie dziwi, tak? Bo pokazuje po prostu, jakie ma podejście Rosja. Ona chce, tak jak pan profesor wspomniał, sobie zawłaszczać. Natomiast pamięć historyczna no jest jedna. na takich z faktami nie powinno się tutaj dyskutować, a co do tego, kto wyzwalał Auschwitz, no to możemy sobie to sprawdzić chociażby na stronach oficjalnych Federacji Rosyjskiej, mówiących o składzie po prostu poszczególnych jednostek wojskowych w składzie narodowościowym. No i faktem jest, że większość faktycznie stanowili Ukraińcy w tej grupie, która wyzwalała obóz w Auschwitz. W tej całej dyskusji pewnie istotne jest to, że dyskusje dyplomatyczne nie wyjaśniają, czy nie stwierdzają prawdy historycznej, bo tym zajmują się naukowcy, tylko są pewnego rodzaju instrumentem. I pytanie, co z takiej dyskusji wynika a dla Polski, b dla Rosji? Czy tu są jakieś zyski albo straty? No mi się wydaje, że strona polska jak na razie zysków nie ma. Tak? Na przykład nie ma odzewu ze stolic europejskich, że te obchody właśnie zaplanowane na Westerplatte będą odwiedzone przez delegacje takich czy innych państw. Prawda? A dla strony rosyjskiej coś wynika z tych ostrych odpowiedzi? No tylko tyle, że jest okazywana determinacja, prawda? Ale tą determinację można równie dobrze okazać i okazuje się zresztą w działaniach realnych, tak, pomocy Ukrainie. A jakie to miały być działania, no to jakby osobna dyskusja. Chciałem tylko jeszcze dodać, że w moim przekonaniu mówienie o tym, że prawda historyczna jest jedna, niestety jest trochę nieporozumieniem. To znaczy, będą zawsze wiele tych prawd, zwłaszcza jeżeli przenosimy spory historyczne na poziom polityki międzynarodowej. Tomasz Czwara. No co do składu tych osobowego poszczególnych oddziałów, no mam po prostu twarde fakty. Natomiast ja się zastanawiam nad tą korzyścią, jaka faktycznie płynie dla Rosji z tak mocnych stanowisk, jakie są tutaj prezentowane na poszczególne wypowiedzi ministra Schetyny. I uważam, że tym, co szczególnie w tym momencie może się na pierwszy plan wyłonić, to to, że minister Schetyna może zacząć być postrzegany jako polityk nie prorosyjski, tylko wręcz wrogi Rosji. I takie postrzeganie chociażby na gruncie polskim zwykle sprawia, że też politycy w swoich działaniach względem Rosji zaczynają stopować i nie są tak bardzo zdecydowani. Dlatego moim zdaniem to, że tak mocne stanowisko były po stronie MSZ-u w ostatnich dniach i to, że ambasador został wezwany, świadczy o tym, że Grzegorz Schetyna się nie ugiął pod tymi mocnymi zarzutami, tylko cały czas konsekwentnie tutaj kontynuuje swoją linię dosyć zdecydowanej polityki wobec Kremla i moim zdaniem to się chwali w obecnej sytuacji geopolitycznej. I to są słowa, a jeżeli chodzi o realne działania, Polska ma udzielić Ukrainie kredytu w wysokości 100 milionów euro. Minister finansów w tym tygodniu ma przedstawić pełnomocnika rządu do spraw koordynacji działań wspierających reformy na Ukrainie. Dzisiaj premier Ewa Kopacz mówiła o tym, że będzie to ktoś z Ministerstwa Finansów, ale sam minister tę osobę przedstawi. To jest taka pomoc, jakiej Ukraina rzeczywiście od nas potrzebuje, wartościowa pomoc? No z pewnością to są właśnie te działania, o które chodzi. To znaczy w gruncie rzeczy nie ma chyba dziedziny, która została poddana reformom w Polsce w ostatnich kilkunastu latach, o której Ukraińcy dziś nie twierdziliby, że jest to udane przedsięwzięcie reformatorskie. Czego się nie dotkniemy, czy chodzi o reformę samorządową, czy chodzi o reformę powiedzmy sprawiedliwości, policji, czy nawet mnie najbliższą, politykę historyczną prowadzoną przez IPN, najbliższą w sensie, że jestem jej obserwatorem w Polsce, wszyscy na Ukrainie mówią, że są to wzory udanej polityki państwa w środkowej Europie i chcą je powtarzać. Zmodyfikuję trochę moje pytanie. Czy to jest pomoc, której Ukraina teraz najbardziej potrzebuje? No to, jak rozumiem, pyta pan o to, nawiązuje pan do konfliktu w Donbasie, prawda? No, ja myślę, że w tej materii my, Polska, nie możemy więcej zrobić, niż zostało zrobione. Mi się wydaje, że powtarzanie, że broń zawsze można kupić, jak powtarzają wszyscy polscy przedstawiciele państwa, prawda? Również w Polsce można kupić na normalnych zasadach, jest chyba tym, co można zrobić i więcej nie można. Dalej poszła Litwa, jak wiemy, prawda? Ale to jest działanie demonstracyjne, no bo przecież możliwości Litwy w tym zakresie są tak minimalne, że to w ogóle nie waży na proporcji sił w Donbasie. Dalej oczywiście może pójść prezydent Obama i pójdzie albo nie pójdzie i on decyduje o tym, prawda? Czy zostanie wzmocniona realnie możliwość bojowa armii ukraińskiej, czy nie. Polska o tym nie decyduje i w związku z tym działania właśnie w kierunku pomocy reformatorskiej nam pozostają. Je powinniśmy rozwijać. Tomasz Czwara. No, ja uważam, że przede wszystkim Ukraina jest w tak trudnej w tym momencie sytuacji, to na wielu frontach, że front tylko ten gospodarczy, czy związany z reformami, jest niewystarczający. Polska musi wspierać Ukrainę na bardzo wielu płaszczyznach. Jeśli chodzi o te 100 milionów, no to trzeba pamiętać, że to jest też pomoc rozłożona w czasie, prawdopodobnie na 10 lat, w związku z czym nie robi się z tego aż taka oszałamiająca kwota dla budżetu. No kluczowe jest pytanie, jak te pieniądze zostaną wydane. Jeśli one zostaną wydane na taką modernizację chociażby gospodarki ukraińskiej, że stanie się ona bardziej związana z gospodarką polską, co w konsekwencji przyniesie również korzyści z punktu widzenia polskiej racji stanu, no to rewelacyjnie. Natomiast wydaje się, że na tym etapie Ukraina ciągle bardziej potrzebuje wsparcia silnego w reformach. Czegoś takiego, jak robi grupa ekspercka pod przewodnictwem Marcina Święcickiego na gruncie reformy samorządowej. Te wszystkie działania na Ukrainie są bardzo potrzebne, ale wymagają też oczywiście odpowiedniej reakcji ze strony władz ukraińskich, tego, żeby ta pomoc mogła faktycznie efektywnie zmieniać Ukrainę. W Polsce pojawia się, takie mam wrażenie, coraz więcej głosów, które powątpiewają w to, czy Polska powinna wspierać Ukrainę. I co jest charakterystyczne, to nie są głosy, te, które mam na myśli, sympatyków Rosji, tylko osób, które podnoszą argumenty takie, że Ukraina najpierw musi sama się mocniej zaangażować, zanim my jej pomożemy, podkreśla antypolonizm skrajnych ukraińskich środowisk, to, że na Ukrainie walczą oligarchowie, a my proponujemy pieniądze, z którymi nie wiadomo, co się stanie. Nie chcę panów pytać, kto tu ma rację w tym sporze, tylko z czego wynika ta zmiana, jeśli ja dobrze odczuwam, że do niej dochodzi. Oczywiście w jakiejś mierze może wynikać z podrzucania tematów do debaty przez rosyjskie, nazwijmy to, macki internetowe, tak, które w Europie, a także i w Polsce istnieją. To tego, no nie sposób, żebyśmy to ocenili wiarygodnie, jaki jest stopień wpływu tego czynnika, on z pewnością jakiś jest. Natomiast z drugiej strony jednak trzeba powiedzieć, że tu chyba wraca, znaczy następuje pewne zmęczenie tematyką ukraińską w Polsce i wraca taki obraz Ukrainy, jaki został, powstał po pomarańczowej rewolucji w rok 2. Oto mianowicie, że pękł sam obóz pomarańczowy, no według osi, jak wiemy, rywalizacji personalnej Tymoszenko, Juszczenko. Teraz zaczyna wracać, prawda, problem, czy premier Jaceniuk i prezydent Poroszenko to na pewno jedna drużyna, skąd wiemy, no wiemy, że nie, ale jednak na razie zgodna. I dalej problem oligarchów, czyli to, że strukturalny, najbardziej strukturalny problem na Ukrainie, mianowicie zależność polityki od oligarchów, nie został w pełni usunięty. Faktycznie nie został, jak wiemy. Stąd, prawda, problem, czy rzeczywiście te reformy następują. Jestem zdania, że następują i że powinniśmy dawać nadal szeroki kredyt zaufania Ukrainie. Absolutnie jestem tego zdania. Natomiast no, chcę tylko wytłumaczyć, skąd bierze się, jest to powtórka sprzed mniej więcej 7-8 lat tych obrazów. Tomasz Czubera. Mi się wydaje, że przede wszystkim to, co o czym wspomniał pan profesor, czyli te macki rosyjskie, o których w Polsce wiemy i które są dosyć widoczne dla nawet niezbyt sprawnego obserwatora, cały czas rzeźbią opinię publiczną w Polsce i cały czas wpływają na postrzeganie Ukrainy. Również służą temu, żeby jak najbardziej wyciągać te fakty, które są trudne w naszej historii, w relacjach z Ukrainą i sprawiać, żeby nasze narody się od siebie oddzielały. Ale oczywiście Ukraina też tutaj nie jest święta, ponieważ wiele reform dzieje się dużo wolniej niż Polacy by oczekiwali, też dużo wolniej niż oczekiwaliby Ukraińcy. I to też poddaje pod wątpliwość to, czy ta pomoc faktycznie Ukrainie się należy i czy jest słuszna. Ale ja myślę, że w tym momencie powinniśmy się zastanowić nad często podnoszonym w Polsce wątkiem tego, że Polska w 1939 roku nie dostała pomocy z Zachodu i że ma pewien żal chociażby do Wielkiej Brytanii, że pewne tutaj zobowiązania nie zostały dotrzymane. Ja bardzo bym chciał, żeby kiedy w Polsce byłaby potrzebna pomoc z Zachodu teraz, bo może jesteśmy w 1938 roku, żebyśmy nie musieli narzekać na społeczeństwa zachodnie, że też nie chciały nam pomagać. Rozpoczynaliśmy od historii. Jak widzimy, bardzo trudno jest o współczesności bez niej dyskutować. Tomasz Czuwara, Fundacja Otwarty Dialog, profesor Tomasz Stryjek, Polska Akademia Nauk, Kolegium Civitas, to byli goście Puls.